ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज शुभ दिन है जो कृष्ण भक्ति करते हैं उनके लिए। हर एक रोज शुभ दिन होते हैं। खास आज अमावस्या है और श्री गदाधर पंडित का तिरुभाव तिथि महोत्सव है और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का तिरुभाव तिथि महोत्सव है और स्थान भी अति शुभ है। आप लोग तो नर्मदा के ऊपर निवास करते हैं तो इस नर्मदा नदी जिसका दर्शन मात्र बार बार गंगा स्नान करने से अधिक पुण्य फल मिलते हैं इस श्री नर्मदा के ऊपर हम हरि कथा चर्चा करेंगे। हरि कथा उसका अर्थ है हरि के बारे में। तो कृष्ण अकेले नहीं रहते, कृष्ण भगवान सदैव उनके सभी भक्त के साथ रहते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं साधु नम हृदयम त्वाहम साधु नम हृदयम अहम अरण्यथे न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। मेरे भक्तजन श्री कृष्ण कहते हैं मेरा हृदय है क्योंकि मैं उनका हृदय हूं, मुझके अलावा वे कुछ भी नहीं जानते और मैं भी उनके अलावा कुछ भी नहीं जानता हूं। तो भगवान कृष्ण सदैव उनके भक्त के साथ रहते हैं, इसलिए कृष्णा शब्द बोलना अपूर्ण है, राधा कृष्ण बोलना चाहिए ना श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का मतलब राधा कृष्ण, राम का मतलब सीताराम, नारायण लक्ष्मी नारायण। तो राधा परम प्रतिष्ठा भक्तिमती पतिव्रत नारी, पतिव्रत इसका मतलब है उनके पति है कृष्ण और असंख्य वैष्णव भी है, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए हम जय ध्वनि में कहते हैं, असंख्य वैष्णव गण है और वैष्णवों विष्णु के साथ रहते हैं वैकुंठ धाम में। और कभी कभी भगवान श्री कृष्ण का आदेश के अनुसार कुछ महान भक्त इस भौतिक जगत में आते हैं, भौतिक भोग विलासी जन बद्ध जीवों को भगवत तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए, भक्ति के लिए प्रेरित करने के लिए। तो ऐसे लोग है गदाधर पंडित और श्री भक्तिविनोद ठाकुर। गदाधर पंडित है भगवान की शक्ति, साधारण जीव नहीं है वे, श्री राधा अभिन्न है। और भक्तिविनोद ठाकुर एक साधु थे। साधु का मतलब क्या, तो उनका जीवन का अधिकांश भाग तो गृहस्थ आश्रम में थे और अंतिम भाग में साधु वेश ग्रहण किया। तो उसका मतलब नहीं है कि वे साधु नहीं है। साधु का मतलब जो कसाई का प्रपंड है, गृह त्याग करते हैं, वो ही साधु है। वो साधु शब्द का अर्थ है परंतु साधु शब्द का मूल अर्थ है वो व्यक्ति जो सत है, जो सत्य से युक्त है। और अगर साधु तो कसाई का प्रपंड है, गृह त्याग करते हैं, लंबा दाढ़ी है उसका, तो परंतु सदैव असत चिंतन करते हैं, तो वो साधु तो कोई साधु नहीं। साधु तो एक जाति नहीं है। तो भक्तिनाथ ठाकुर एक महान साधु थे, भारत देश का मुख्य गौरव क्या है कि भगवान स्वयं इस देश में आते हैं, कि गंगा यमुना नर्मदा सिंधु इत्यादि नदियां यहां आते हैं। नहीं है, भारत देश का मुख्य गौरव है कि इस देश में बहुत साधु थे, है और होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसे वो श्लोक बोला था, भगवान श्री कृष्ण स्वयं मानते हैं कि मेरा भूषण है मेरे भक्तों, तो साधु बहुत है, तो सब कृष्ण भक्त नहीं है, राम भक्त भी है, विष्णु भक्त भी है, शिव भक्त भी है, और मायावादी है जो सोचते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूं, फिर भी साधु हो सकते हैं। एक प्रकार मतलब जो तपस्या करते हैं भौतिक भोग विलास से अनासक्त है, तो वे साधु है, मतलब साधु जीवन पालन करते हैं। परंतु श्रेष्ठ साधु है कृष्ण भक्त, और बहुत साधु जो इतिहास में आए थे तो उनमें अधिकांश अख्यात है और कुछ विख्यात है। आधुनिक भारत का इतिहास में कुछ विख्यात साधु है, विवेकानंद स्वामी, रमन महर्षि, साई बाबा इत्यादि। परंतु भक्तिविनोद ठाकुर का गुण ये सबों से बहुत अधिक है। यदि हम निर्विशेष शास्त्रीय विचार करेंगे, निरपेक्ष शास्त्रीय विचार करेंगे, भक्तिविनोद ठाकुर की स्थिति ये सब साधुओं के बहुत ऊपर है। बहुत साधु है जो वास्तव में साधु नहीं है, मतलब साधु जीवन पालन करते परंतु उनका विचार और प्रचार आसक्त है। जैसे वो साई बाबा, तो लोग मानते थे और अभी तक मानते कि वो स्वयं भगवान है, जो संभव नहीं है। जीव तो भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान है। तो यदि सब भगवान है तो मंदिर बनाने का क्या जरूरत है? और कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, मंदिर बनाने का जरूरत नहीं है, सब भगवान है तो घर में भगवान की पूजा करो, मतलब खुद की पूजा करो। तो वास्तव साधु थे भक्तिविनोद ठाकुर, क्योंकि वे जानते थे कि कृष्ण भगवान है, और उन्होंने बहुत प्रयास किया अन्यों को समझाना जीवन का क्या उद्देश्य है, हमारा हृदय में वो कृष्ण भक्ति जो सुप्त रूप में है उसको पुनः जागृत करना। तो सामान्यतः पुण्यशाली जन साधु लोग का आशीर्वाद चाहते। तो आज हम भक्तिविनोद ठाकुर से, आज केवल आज नहीं है, विशेषकर आज हम भक्तिनाथ ठाकुर का आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। और समझना चाहिए कि साधु जन का आशीर्वाद केवल मौखिक ऐसे आशीर्वाद ऐसे नहीं है। उनका आशीर्वाद, उनकी शुभेच्छा हम मिलते हैं उनकी वाणी के द्वारा, उपदेश। और भक्तिविनोद ठाकुर का मुख्य प्रदान है कि वे हमको बहुत बहुत उपदेश प्रदान किए हैं लेख के रूप में। विशेष प्रिय है वैष्णव समाज में, विशेष का जो भक्ति विनोद धारा में है। भक्ति विनोद ठाकुर तो गौड़ीय वैष्णव थे और जो उनकी परंपरा में वे भक्ति विनोद धारा ऐसे बोलते, तो भक्ति विनोद धारा में दो शाखा है। एक है भक्ति सरन सरस्वती ठाकुर में से और दूसरा है ललित प्रसाद ठाकुर में से। ललित प्रसाद भक्ति सरन सरस्वती ठाकुर के छोटे बेटे, भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र और शिष्य दोनों। और भी भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्यों की परंपरा है, एक्चुअली तीन शाखा है या ढाई शाखा है, क्योंकि वो परंपरा जो भक्ति विनोद ठाकुर से आता है तो लगभग एक ही विचार है ललित प्रसाद ठाकुर का। और सब मानते थे कि उनके नेता है भक्तिनाथ ठाकुर का, अप्रकट के पश्चात उनके नेता है ललित प्रसाद ठाकुर। तो भक्तिनाथ ठाकुर की धारा में सबसे प्रसिद्ध है वो परंपरा जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में से आ रहा है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से वो भक्ति प्रवाह जो आ रहे हैं वो सब उसमें सबसे प्रसिद्ध है इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो हमारा श्रील प्रभुपाद से स्थापित है। तो आज सब जो भक्ति विनोद धारा में है तो सब इस पवित्र दिवस पर भक्ति विनोद ठाकुर की स्मृति से महोत्सव उद्यापन करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा भक्ति विनोद धारा कखनो रुद्ध होइबे ना, मतलब वो भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षा परंपरा तो कभी भी बंद नहीं होगा, मतलब जारी रहेगी। तो उनका आशीर्वाद हम मिलते इनकी शिक्षा में से, और उनकी शिक्षा में बहुत ही प्रसिद्ध और प्रिय है, ऐसा बोलना चाहता था, बहुत प्रिय है उनके सभी कीर्तन। शरणागति एक कीर्तन संग्रह है जिसमें 50 कीर्तन है, तो उसमें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक साधारण पतित जीव जैसे भगवान हरि के चरण पर प्रार्थना करते हैं उनका उद्धार के लिए। तो इस प्रकार अपना जीवन कथा भगवान को कहने के पश्चात अमार जीवन सदा पापे रत नहीं का पुण्य पुण्य रलेश इत्यादि। तो इस प्रकार भगवान को कहते हैं कि मैं बहुत पतित हूं, कुछ भी पुण्य नहीं किया, मैं संसार विलासी हूं, मैं माया मुग्ध जीव हूं, और इस प्रकार अलग अलग दृष्टिकोण से भक्तिराव ठाकुर कहते हैं कि मेरी एक ही आशा है तुम्हारी कृपा, ये शरणागति है। तो वो शरणागति का प्रारंभ और इस प्रकार भक्ति में धीरे धीरे प्रगत होने का स्तर भक्तिराव ठाकुर उसका वर्णन करते हैं। और ये शरणागति में अंतिम भाग में तो भक्तिराव ठाकुर तो कैसे ब्रज गोपी भावाविष्ट होकर ब्रज धाम में गोपी रूप में श्री श्री राधा कृष्ण और विशेषकर राधा की सेवा करने चाहते हैं। तो इस प्रकार भक्तिराव ठाकुर हम जैसे पतित जीवों के लिए बहुत यथार्थ उपदेश देते हैं। तो कैसे हम संसार कुप से मुक्त हो सकते हैं और कैसे हम कृष्ण के चरण पर आकृष्ट हो सकते हैं और कैसे हम हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा से सर्वोच्च आशीष मिल सकते श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करने का अवसर। तो वो वर्णन है शरणागति। और एक गीती संग्रह है भक्तिराव ठाकुर का, गीतावली, गीतामाला, कल्याण कल्पतरु, ये सब है और अलग अलग भी है, वो सब गीतावली में आते हैं, जैसे शोक साधना, यामन भावावली इत्यादि। तो वो सभी कीर्तन में भक्तिराव ठाकुर बहुत रस के साथ उपदेश देते हैं। और उसके अलावा और बहुत बहुत कीर्तन रचना के और बहुत पुस्तक भी लिखी भक्तिराव ठाकुर, जिनमें प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी वैष्णवों के लिए है उनकी चैतन्य शिक्षामृत, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है चैतन्य महाप्रभु की सभी शिक्षा। और उसमें भी भक्तिराव ठाकुर का विश्लेषण, धर्म क्या है, अलग अलग धर्म जो हम देखते हैं मानव सभ्यता में उनका अलग अलग स्तर है, और कैसे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा वो ही सर्वोत्तम धर्म है, वो विश्लेषण है। तो चैतन्य शिक्षामृत है, श्री जैव धर्म है और बहुत पुस्तक है भक्तिराव ठाकुर की, हरिनाम चिंतामणि वो एक छोटी पुस्तिका है जिसमें उपदेशावली है हरि नाम जप और कीर्तन करने के लिए, और बहुत बहुत है भक्तिराव ठाकुर के, अभी तो सबका याद है 50 के अधिक पुस्तक लिखी और प्रकाशन किया। उनका एक और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रदान था कि उन्होंने दुर्लभ प्राचीन लिपियों को उद्धार किया, संस्कार किया और प्रकाशन किया, और संस्कृत से बंगाली अनुवाद किया है। और उस समय बंगाल में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के बारे में वैष्णव समाज में ज्ञान था, परंतु माध्व संप्रदाय रामानुज संप्रदाय के बारे में ज्ञान नहीं था। और वास्तव में वो रामानुज संप्रदाय माध्व संप्रदाय में वो सिद्धांत जो है वो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का आधार है, विशेषकर श्री वैष्णव का। भक्तिविनोद ठाकुर एक मंतव्य की कि वो रामानुज संप्रदाय का सिद्धांत वो गौड़ीय सिद्धांत का मूल स्तंभ है। तो इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर बहुत अनुसंधान किया है, बहुत पुस्तक लिखी जिसमें अनमोल ज्ञान हम मिलते हैं, वो सब शास्त्र से उपस्थापित है। उनकी एक पुस्तक है भागवतार का मरीचि माला, जिसमें श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का सारांश है। मतलब भक्तिविनोद ठाकुर ने सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों संकलन किया अलग अलग विषय के अनुसार। और उस भगवत अर्क मरीचि माला में उन्होंने कुछ लिखी कि इस पुस्तक संकलन और प्रकाशन करने की प्रेरणा इस प्रकार मिली कि एक बार स्वप्न रूप में श्री स्वरूप दामोदर जो चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद थे मुझको आदेश दिया इस सेवा करना। और इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर के बहुत अलौकिक वृतांत थे उनके बारे में। तो एक बार क्या है, वो एक्चुअली वे मैजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश सरकार में, और उनके 13 संतान थे। आजकल हम दो हमारे दो चलते, और पूर्व काल में सबके 7, 8, 10, 14 ऐसे संतान थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर जब छुट्टी मिले तो गौड़ देश में, मतलब पश्चिम बंगला, अलग अलग गौड़ीय श्रीपाठ तीर्थ यात्रा की। श्रीपाठ का मतलब चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगण के जन्मस्थान अथवा भजन स्थली। तो एक बार भक्तिविनोद ठाकुर उनके 3 पुत्रों लेके, जिनमें एक था विमला प्रसाद जो बाद में विश्व प्रसिद्ध हुआ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम में। तो एक बार श्री भक्तिविनोद ठाकुर वो गाउन गाया था जिसका नाम अभी था याद नहीं आता है मुझे, बाबा कुलीनग्राम, जिसका वर्णन है श्री चैतन्य चरितामृत में, और सत्यराज खान बुद्धि मंथका कुछ चैतन्य महाप्रभु के कुछ प्रसिद्ध भक्त वहां रहते थे। और हरिदास ठाकुर वहां कुछ दिन नाम भजन किया है। तो कुलीनग्राम बहुत महत्वपूर्ण है चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में। तो वहां गए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, और सूर्यास्त का समय वहां पहुंच गए, और पूरे दिन की यात्रा के पश्चात उठक गए है और इसलिए वो गाउन का प्रवेश नहीं किया और गाउन का थोड़ा बहा रहा। और एक आदमी उनको एक निवास स्थान दिया था, एक मंदिर था, वो मंदिर के सामने एक छोटा सा भवन था। तो वहां रात को रहा और सुबह का समय ग्राम में प्रवेश किए है और ग्राम निवासियों उनको स्वागत दिया है और पूछे मतलब एक देखते हैं एक सम्मानित व्यक्ति है और उन्होंने पूछे तो आप कौन है, उन्होंने कहा मेरा नाम है केदारनाथ दत्ता, उनका नाम था केदारनाथ दत्ता और वैष्णव समाज उनको नाम भक्तिविनोद ठाकुर दिया है। और वहां के लोग कुछ लोग शिक्षित लोग उनका नाम सुने क्योंकि उन्होंने बहुत वैष्णव पुस्तक लिखी और वे वैष्णव प्रचारक थे तो उनको विशेष सम्मान दिए थे। तो उस समय वो सब ग्राम के सज्जन उनसे पूछे कि आप रात को कहाँ रहते, उन्होंने कहा वो एक छोटे सा मंदिर है और ग्राम का बाहर। तो सब उनसे पूछे तो कैसे वहां रहा, तो उस मकान में एक भयानक भूत है ब्रह्म राक्षस, तो कोई वहां नहीं रह सकते, तो आपको क्या कुछ उपद्रव नहीं किया। तो भक्तिराव ठाकुर बोले कि तो रात का आरंभ में तो ऐसे बहुत ध्वनि था और ऐसे कुछ पत्थर ईट फेंकने हुए, तो उसके बाद मैंने हरे कृष्ण बोला और वो भूत तो चलेगा। तो ये बात सुन के वो ग्राम निवासी और ज्यादा भी आश्चर्य लगे, उन्होंने कहा कि वो ब्रह्म राक्षस जो है तो पहले मंदिर का पुजारी था और पूरा जीवन में हरे कृष्ण बोला और अभी भूत बन गए हैं, तो कैसे भूत बन गए हरे कृष्ण बोलने से और कैसे आपका हरे कृष्ण बोलने से वो भाग गए हैं, वो बड़ा रहस्य। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि शायद हरे कृष्ण पूरा जीवन में बोला लेकिन वो वास्तव नाम नहीं था, वो चूंकि वो भूत बन गए है वो प्रमाण है कि वो शुद्ध नाम उच्चारण नहीं था, वो पूरा नाम अपराध था। वो साधु और भक्तिनाथ ठाकुर पहले वो पूछा वो ग्राम के लोग से तो किस प्रकार व्यक्ति था वो पुजारी और सब, वो उसका चरित्र तो ठीक नहीं था। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि वो हरे कृष्ण बोलता था वो साधु गिरी करने के लिए, अभिनय करना साधु साधु गिरी का, परंतु वो सही साधु नहीं था। वो ऐसे बोला हरे कृष्ण जिससे लोग उनको उसको सम्मान देगा, परंतु उसका भक्ति का उद्देश्य नहीं था और इसलिए उस अपराध का फल से ऐसा हल न लगा। तो सब ग्राम निवासियों पूछे थे तो आप एक बार हरे कृष्ण बोल के उसको भागा दे कैसे संभव है। भक्तिनाथ ठाकुर बोलते जवाब दे है कि शुद्ध नाम से सब प्रेत भूत यक्ष राक्षस सब भयानक प्राणी वस्तु सब कुछ जो है निकल जाता है। तो इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर शुद्ध नाम और नाम अपराध का अलग अलग फल प्रदर्शन किया है। तो भक्तिविनोद ठाकुर उनके एक पुत्र को एक बार कहे कि एक और अलौकिक घटना थी उनके बारे में। तो कि एक बार देव सभा था, तो इंद्र चंद्र वायु इत्यादि बड़े बड़े देवगण और सभा बनाया और आपस में उन्होंने चर्चा की एक भगवत गीता श्लोक का अर्थ क्या है। वो श्लोक है अपि चेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत संतन निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। दो श्लोक। तो देवगण आपस में चर्चा की, तो कैसे सुदूराचारी साधु हो सकते और धर्मात्मा है। तो वो सब देवगण इस प्रकार चर्चा की, वे उन्होंने देखा कि महाकाश में भक्तिविनोद ठाकुर है, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर तो इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर तो उनके पुत्र को बता कि वे कभी कभी, क्योंकि ऐसे सिद्ध पुरुष ऐसे ही कर सकते, तो सूक्ष्म शरीर या आध्यात्मिक शरीर में जहां जहां जाना चाहते वहां वहां जाते, वे बद्ध जीव नहीं है, मुक्त जीव है। तो वो सब देवगण भक्तिविनोद ठाकुर को देखा और उनको बुलाया और उनको सम्मान दिया है, क्योंकि वे जानते कि भगवान के शुद्ध भक्त है। और उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर से पूछे इस श्लोक का क्या अर्थ है, क्यों है कि वे जानते थे कि हम देव है परंतु ये एक शुद्ध भक्त है, और इस श्लोक का रहस्य का अर्थ हमको समझा सकते। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि वो प्रश्न था कि साधु एव समन्तव्य, अगर साधु हो तो कैसे धर्मात्मा बन जाएगा। तो पहले भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त है तो सुदूराचार्य होते हुए भी तो साधु है, और उसके बाद भगवान कहते हैं तो धीरे धीरे धर्मात्मा बन जाएगा। तो अगर साधु हो तो कैसे धीरे धीरे धर्मात्मा बन जाएगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि इस श्लोक में सह सह शब्द का मतलब, जिसका मतलब है वो, इसमें उसका अर्थ है कि साधु एव समन्तव्य, जो व्यक्ति मानते, उसका मतलब नहीं है कि जो सुदूराचारी और कृष्ण भक्त तो साधु है। इस श्लोक में अर्थ है कि जो व्यक्ति मानते हैं कि श्री कृष्ण के भक्त सुदूराचारी होते हुए भी साधु है, जो ऐसे मानते हैं तो वो भी साधु बन जाते हैं, इसका अर्थ है। तो इस प्रकार भक्तिनाथ ठाकुर बहुत शास्त्रीय रहस्य और हमारे सीमित परिप्रेक्ष्य विरोधी वाक्य का समाधान दिया है, और शिल भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर भी ऐसे ही बहुत दिया है। तो भक्तिनाथ ठाकुर कितने बड़े गुरु थे, आचार्य थे, उसको समझना कठिन। उनकी महिमा अपार और हमारी बुद्धि सीमित है। तो मेरा विचार है कि आधुनिक वैष्णव समाज का एक बहुत ही बड़ा प्रकल्प है भक्तिनाथ ठाकुर का गुणगान करना, उनके चरित्र और प्रदान अनुसंधान करना, प्रकाशन करना और घोषणा करना। तो आज हम श्रील भक्तिनाथ ठाकुर का तिरुभाव महोत्सव दिवस पर उनका आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं, और हमें समझना चाहिए कि आजकल वो विश्वव्यापी हरिनाम प्रचार जो हो रहा है वो सबकी कृपा, सब उनकी कृपा से चलते हैं। वे सर्वप्रथम पाश्चात्य देशों में प्रचार किया है, कैसे वो स्वयं नहीं गए तो उनकी एक पुस्तक चैतन्य महाप्रभु का चरित्र और शिक्षा के बारे में अंग्रेजी भाषा में उन्होंने भेज दिया, बहुत वरिष्ठ विद्वान लोगों को पाश्चात्य देशों में, और बहुत लाइब्रेरी भी उन्होंने भेजा, और उन्होंने एक प्रबंध में लिखी कि उस दिन ज्यादा देरी नहीं होगा जिसमें विदेश से आए हुए फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, रशिया इत्यादि देशों से, वो विदेशी विदेश से आए हुए भक्तों बंगाली भक्त के साथ हरि कीर्तन करेंगे और आपस प्रेमालिंगन करेंगे और साथ साथ जय सचिनंदन जय सचिनंदन कहेंगे। तो उनकी भविष्य दृष्टि थी और बड़ी आशा थी कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पृथ्वी ते आचे जत नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद का सुप्रयास है वो कार्य का महारंभ हो गया है, अभी तक तो पूरा नहीं है। भारत में भी बहुत गाउन है जिसमें चैतन्य महाप्रभु की वाणी नहीं फैले, और पूरा दुनिया में नहीं। तो श्रील प्रभुपाद भक्तिनाथ ठाकुर के बारे में बोले कि वे महावैष्णव है तो स्वयं सब कुछ कर सकते, परंतु उनकी करुणा से तो सब कुछ नहीं किया, कुछ सेवा हमारा करने के लिए कुछ अवशेष हमको दिया है। तो आज श्रील भक्तिनाथ ठाकुर का तिरुभाव महोत्सव में हम उनके श्री चरण पर प्रार्थना करते हैं, जिससे हम उनकी कृपा से शक्ति संचारित हो सकते हैं, उनकी इच्छा सर्वत्र हरि नाम प्रचार वही इच्छा पूर्ण करने के लिए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नर्मदा मई की जय। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो शुद्ध नाम, नाम तो शुद्ध है, नाम तो कभी भी अशुद्ध नहीं हो। तो शुद्ध नाम का मतलब वो भक्त शुद्ध चेतना से नाम कीर्तन करते हैं, उसको शुद्ध नाम बोलते हैं। जैसे सोना तो सोना ही है, तो जब खनी से निकालना है तो उसमें मिट्टी और अलग अलग दूसरे चीजों से मिश्रित होते हैं, तो उसको शुद्ध बनाना है, शोधन। सोना तो सोना ही है, शुद्ध है। तो इस प्रकार हरि नाम तो शुद्ध अति शुद्ध है, परंतु हमारी चेतना में काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि है, तो उसी चेतना से यदि हम नामोच्चारण करेंगे हमारा नाम कीर्तन शुद्ध नहीं होते। तो क्या करना चाहिए? तो हरि नाम करना चाहिए। हरि नाम करने से वो सब दूषण दूर जाते, तो वो जब नाम बोलने का समय या सभी समय चेतना में केवल शुद्ध भावना से कृष्ण भक्ति होती है। अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान काम आदिनावृत मानकूर्ण कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतम, तो वो शुद्ध नाम बोलते। और यदि हम नाम बोलते परंतु सत सत पाप की वासना हम हृदय में पोषण करते हैं, वो नाम अपराध बोलते। वो नाम अपराध से कभी भी कृष्ण प्रेम का जन्म नहीं होते। ये सब विषय विस्तृत रूप में चर्चित है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की श्री हरि नाम चिंतामणि पुस्तिका में। हरे कृष्ण। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय, जय, जय। हरे कृष्ण।